แนะนำบทอัลฮัจญ์บทอัลฮัจญ์เป็นบทมาดานียะห์มี24องค์การแกนหลักของบทนี้คือการกล่าวถึงสงครามบานีอันนาดีรซึ่งเป็นตระกูลหนึ่งของชาวยิวที่ผิดสัญญากับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจึงขับไล่พวกเขาให้ออกจากนครมะดีนะห์ดังนั้นอิบนุอับบาสจึงเรียกบทนี้ว่าบทบานีอันนาดีรในบทนี้ได้กล่าวถึงพวกมุนาฟิกีนที่ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับพวกยิวโดยสรุปแล้วคือเป็นบทที่พูดเกี่ยวกับสงครามการเสียสละและทรัพย์สินเฉลยบทนี้ได้เริ่มโดยการให้ความบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์และแท้ซองสดุดีพระองค์จักรวาลที่ประกอบด้วยมนุษย์สัตว์พืชพันธุ์และวัตถุต่างก็ยืนยันให้ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอฮ์เดชานุภาพของพระองค์และความยิ่งใหญ่ของพระองค์บทนี้ได้กล่าวถึงทรัพย์สินเฉลยที่ยึดมาได้โดยชี้แจงถึงเงื่อนไขและบทบัญญัติของทรัพย์สินนั้นและได้เปิดเผยถึงเคล็ดลับในการกำหนดทรัพย์สินเฉลยให้แก่ผู้ยากจนขัดสนและเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชนชั้นต่างๆในสังคมอันจะก่อให้เกิดผลดีแก่ทั้งสองฝ่ายและบรรลุถึงซึ่งผลประโยชน์ทั่วๆไปบทนี้ได้กล่าวสรรเสริญถึงบรรดาสาวกของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยได้กล่าวถึงชื่อเสียงเกียรติยศของบรรดาชาวมุฮาญิรีนและความดีงามของบรรดาชาวอันซอรเมื่อกล่าวถึงชาวมุฮาญิรีนและชาวอันซอรบทนี้ก็ได้กล่าวถึงพวกมูนาฟิกีนซึ่งพวกเขาได้ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับชาวยิวเป็นปฏิปักษ์ต่ออิสลามบทนี้ได้เตือนบรรดาผู้ศรัทธาให้ลึกถึงวันอันน่าสะพรึงกลัวซึ่งบรรพบุรุษและเครือญาติจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดให้แก่เขาเลยเกียรติยศและทรัพย์สมบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดเช่นกันและได้ชี้ให้ทราบถึงข้อแตกต่างระหว่างชาวสวรรค์กับชาวนรกบทได้จบลงด้วยการกล่าวถึงพระนามของอัลลอฮ์และคุณลักษณะอันสูงส่งของพระองค์เช่นนี้แหละที่การเริ่มต้นและการลงท้ายสอดคล้องกันอย่างดี บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ซับบะฮะลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์วะฮุวัลอะซีซุลฮะกีม สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแซ่ซ้องสะดุดีแด่อัลลอฮ์และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ ฮุวัลลซีอัคเราะจัลลซีนกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบมินดิยาริฮิมลิอวัลิลฮัชรما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار พระองค์เป็นผู้ทรงทำให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคัมภีร์ออกจากบ้านเรือนของพวกเขาเป็นครั้งแรกของการถูกไล่ออกเป็นกลุ่มๆพวกเจ้าไม่ได้คาดคิดกันเลยว่าพวกเขาจะออกไปในสภาพเช่นนั้นและพวกเขาคิดว่าป้อมปราการของพวกเขานั้นจะป้องกันพวกเขาให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้แต่แล้วการลงโทษของอัลลอฮ์ก็ได้มีมายังพวกเขาโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยและพระองค์ทรงทำให้ความหวาดกลัวเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเขาโดยพวกเขาได้ทำลายบ้านเรือนของพวกเขาด้วยน้ำมือของพวกเขาเองและด้วยน้ำมือของบรรดาผู้ศรัทธาดังนั้นพวกเจ้าจงยึดถือเป็นบทเรียนเถิดโอ้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลาย วะลาอูลาอันกะตะบัลลอฮุอะลัยฮิมุลจะลาอะลอัซซะบะฮุมฟิดดุนยาวะละฮุมฟิลอาคิเราะติอะซาบุนนาร และหากไม่ใช่เพราะอัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดการเนรเทศแก่พวกเขาแล้วแน่นอนพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาในโลกนี้และสำหรับพวกเขาในปรโลกนั้นก็คือการลงโทษแห่งนรก ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ت ทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และผู้ใดต่อต้านอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรง ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين การที่พวกเจ้าค้นต้นอินทผลัมหรือปล่อยให้มันยืนไว้บนรากฐานของมันนั้นนั่นก็เนื่องด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และเพื่อที่พระองค์จะทำให้บรรดาผู้ฝ่าฝืนได้รับความอัปยศ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء.والله على كل شيء قدير และสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงให้ศาสนทูตของพระองค์ยึดมาได้จากพวกเขาคือพวกชาวยิวพวกเจ้าไม่ได้เหน็ดเหนื่อยด้วยการขี่ม้าหรือขี่อูฐออกไปแต่อัลลอฮ์ทรงให้บรรดาศาสนทูตของพระองค์มีอำนาจเหนือผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่ง ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكموما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب และสิ่งใดที่พระองค์ทรงให้ศาสนทูตของพระองค์ยึดมาได้จากชาวเมืองที่ปฏิเสธศรัทธามันก็เป็นสิทธิของอัลลอฮ์และศาสนทูตและญาติสนิทและเด็กกำพร้าและผู้ขัดสนและผู้เดินทางเพื่อมันจะมิได้หมุนเวียนอยู่ในระหว่างผู้มั่งมีของพวกเจ้าเท่านั้นและอันใดที่รอซูลได้นำมาอย่างพวกเจ้าก็จงยึดเอาไว้และอันใดที่ท่านได้ห้ามพวกเจ้าพวกเจ้าก็จงละเว้นเสียพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรง للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون สิ่งที่ยึดมาได้จากชาวยิวเป็นของบรรดาผู้อพยพที่ขัดสนซึ่งถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาและทอดทิ้งทรัพย์สินของพวกเขาเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และความพอพระทัยของพระองค์และพวกเขาจะช่วยเหลืออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ชนเหล่านั้นคือผู้ที่พูดจริง วัลลดีนตะบาวะอุดดารวัลอีมานมินกับลิฮิมยุฮิบบูนมันฮาจะรอิลัยฮิมيحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون لبندا ผู้ที่ได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นครมะดีนะห์คือชาวอันซอรและศรัทธามาก่อนหน้าแล้วพวกเขาจะรักใคร่ผู้ที่อพยพมายังพวกเขาและจะไม่พบความต้องการหารือความอิจฉาอยู่ในสวงอกของพวกเขาในสิ่งที่ได้ถูกประทานให้และให้สิทธิ์แก่ผู้อื่นก่อนตัวของพวกเขาเองถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีความต้องการอยู่มากก็ตามและผู้ใดปกป้องความตระหนี่ที่อยู่ในตัวของเขาชนเหล่านั้นคือผู้ที่ประสบความสำเร็จ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم และบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขาโดยพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราได้โปรดอภัยโทษให้แก่เราและพี่น้องของเราผู้ซึ่งได้ศรัทธาก่อนหน้าเราและขอพระองค์อย่าได้ให้มีการเครียดแค้นเกิดขึ้นในหัวใจของเราต่อบรรดาผู้ศรัทธาโอ้พระผู้อภิบาลของเราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสมอ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون บรรดาผู้กลับกรอกกล่าวแก่พี่น้องของพวกเขาที่ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคัมภีร์ว่าหากพวกเจ้าถูกไล่ออกแน่นอนเราก็จะออกไปพร้อมกับพวกเจ้าด้วยและเราก็จะไม่เชื่อฟังปฏิบัติตามผู้ใดเป็นอันขาดเกี่ยวกับพวกเจ้าและหากพวกเจ้าถูกโจมตีแน่นอนเราจะช่วยเหลือพวกเจ้าและขออัลเลาะห์ทรงเป็นพยานเถิดว่าแท้จริงพวกเขาเป็นผู้กล่าวเท็จ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون หากพวกเขาถูกขับไล่ออกไปบรรดาผู้กลับกรอกเหล่านั้นก็จะไม่ออกไปพร้อมกับพวกเขา และถ้าพวกเขาถูกโจมตีบรรดาผู้กลับกรอกก็จะไม่ช่วยเหลือพวกเขาหากบรรดาผู้กลับกรอกช่วยเหลือพวกเขาแน่นอนบรรดาผู้กลับกรอกก็จะผินหลังหนีไปในที่สุดพวกเขาชาวยิวก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ แน่นอนพวกเจ้านั้นเป็นที่หวาดกลัวอยู่ในสวงอกของพวกเขายิ่งกว่าที่พวกเขามีต่ออัลเลาะห์ทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่เข้าใจลายูกาติลูนะกุมญะมีอันอิลลาฟีกุรันมุฮัศศะละตินเอามินวะรออิจุดุรบะซุฮุมบัยนะฮุมชะดีดตะห์ซะบุฮุมญะมีอันวะกุลูบุฮุมชัตตา ذلك بأنهم قوم لا يعقلون พวกเขาทั้งหมดจะไม่ต่อสู้กับพวกเจ้าเว้นแต่ในตำบลที่มีป้อมปราการหรือจากเบื้องหลังของกำแพงการเป็นศัตรูระหว่างพวกเขากันเองนั้นรุนแรงยิ่งนักเจ้าเข้าใจว่าพวกเขารวมกันเป็นปึกแผ่นแต่ความจริงแล้วจิตใจของพวกเขาแตกแยกกันทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่ใช้สติปัญญาใคร่ครวญ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم สภาพของพวกเขาดังอุปมาสภาพของบรรดาชาวยิวก่อนหน้าพวกเขาเพียงเล็กน้อยซึ่งพวกเขาได้ลิ้มรสผลร้ายแห่งการงานของพวกเขาและการลงโทษอันเจ็บปวดจะประสบแก่พวกเขา كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين อุปมาดังชัยฏอนเมื่อมันกล่าวแก่มนุษย์ว่าจงปฏิเสธศรัทธาเถิดครั้นเมื่อเขาได้ปฏิเสธศรัทธาแล้วมันก็กล่าวว่าแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากเจ้าแท้จริงฉันกลัวอัลเลาะห์พระผู้อภิบาล แห่งสากลโลก ดังนั้นบั้นปลายของพวกเขาทั้งสองคือพวกเขาทั้งสองจะอยู่ในนรกโดยเป็นผู้พำนักอยู่ตลอดกาลและนั่นคือการตอบแทนบรรดาผู้อธรรม يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดและทุกชีวิตจงพิจารณาดูว่าอะไรบ้างที่ตนได้เตรียมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้คือวันกิยามะห์และจงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ วะลาตะกูนูกัลลดีนนะซุลลอฮะฟะอันซาฮุมอันฟุซะฮุมอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกูน และพวกเจ้าอย่าได้เป็นเช่นบรรดาผู้ที่ลืมอัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์จะทรงทําให้พวกเขาลืมตัวของพวกเขาเองชนเหล่านั้นคือผู้ที่ฝ่าฝืน لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ชาวนรกกับชาวสวรรค์นั้นไม่เหมือนกันแน่ชาวสวรรค์จะเป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون หากเราประทานอัลกุรอานนี้ลงมาบนภูเขาลูกหนึ่งแน่นอนเจ้าจะเห็นมันนอบน้อมแตกออกเป็นเสียงๆเนื่องจากความกลัวอัลเลาะห์อุปมาเหล่านี้เราได้ยกมันมาเปรียบเทียบสำหรับมนุษย์เพื่อพวกเขาจะได้พิจารณาใคร่ควร ฮุวัลลอฮุลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวะอาลิมุลกอยบวัชชะฮาดะฮุวัรเราะห์มานุรเราะฮีม พระองค์คืออัลเลาะห์ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยพระองค์คือผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون พระองค์คืออัลลอฮ์ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ผู้ทรงอำนาจสูงสุดผู้ทรงบริสุทธิ์ผู้ทรงสันติผู้ทรงคุ้มครองการศรัทธาผู้ทรงปกป้องรักษาความปลอดภัยผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงความยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรอัลลอฮ์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคี ฮุวัลลอฮุลคอลิกุลบาริอุลมุศอวิรละฮุลอัสมาอุลฮุสนายุซับบิฮุละฮูมาฟิสสะมาวาติวัลอัรฎวะฮุวัลอะซีซุลฮะกีม พระองค์คืออัลเลาะห์ผู้ทรงสร้างผู้ทรงบังเกิดผู้ทรงทำให้เป็นรูปร่างสำหรับพระองค์มีพระนามอันสวยงามสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างแซ่ซ้องสดุดีพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ